और उसमें सिद्धांत पक्ष को ठीक समझ के रखना चाहिए और उसमें युक्ति भी समझ के रखना चाहिए। सिद्धांत पक्ष ये है कि क्षण क्या है, कार्य वर्ग का नाम क्या, कार्य वर्ग का नाम जो है क्षण। कार्य वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, वहां से यहां से आकाश आदि से लेकर के या उधर महत्वपूर्ण से लेकर के ये शरीर आदि सब जो है कार्य। तो कार्य वर्ग का जो उत्पन्न हुआ है वो कार्य वर्ग हो गया, उसका नाम क्षण। और कारण का नाम अक्षर है। कारण कौन है, माया। अब कहो कि कार्य तो क्षण समझ में आता है और कारण को कैसे जो है वहाँ अक्षर कैसे समझ में आएगा, बड़ा अक्षर की भी है कि वो तो कारण तो उत्पन्न होता नहीं ना, कारण तो है ही, कारण का नाश नहीं, कारण का नाश नहीं होता, कारण रहता है। वो तो ज्ञान से ही तब उसका बाध हो जाए, पर ज्ञान के बिना कारण का नाश नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहा। अब कहा उसको कूटस्थ कैसे कह दिया, तो कहते कूटस्थ माने जो है कूट, कूट माने राशि होती, एक कूट का अर्थ क्या है राशि। तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लक्षण जो कर कार्य राशि है ना, क्योंकि सूक्ष्म भी भूत उत्पन्न हुए हैं, स्थूल भी भूत उत्पन्न हुए हैं, तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच रूप जो कार्य राशि है ये हो गई कूट है? और उस कूट में माने उस कार्य में कारणत्व निश्चित, कारण रूप में जो स्थित है, क्योंकि कारण के कार्य में व्याप्ति रहती है, कारण के कार्य में व्याप्ति रहती है, इसलिए कारणत्व निश्चित होने के कारण वह हो गया कूटस्थ। कौन, वह अक्षर, अव्याकृत माया कारण ये हो गया अक्षर। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसे भी कहते हैं, एक संज्ञा है कूटस्थ, एक संज्ञा भी होती है किसकी, कि पुत्र संतति और पुत्री संतति में जो मूल पुरुष रहता है उसका नाम होता कूटस्थ। पुत्र संतति और पुत्री संतति, जैसे कि पुरुष से कन्या भी होगी और पुत्र भी होगा, तो उसकी जो संतति में जो मूल पुरुष रहेगा उसको कहते हैं कूटस्थ। ऐसा इसलिए कहते हैं कि उसका समभाव सब जगह होना चाहिए, तभी न वो सबका बोल माना जाएगा ना, वो सभी लोगों का, क्योंकि सभी जो है उसके हैं, इसलिए सभी के प्रति एक भाव बना करके वो रहेगा, तो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम भी कूटस्थ होता है। किसी शायद शंकरानंद जी महाराज की टीका में देखें तो शायद उन्होंने लिया, तो ये जो है वह ये जो सूक्ष्म प्रपंच है या स्थूल प्रपंच है, तो सभी में जो है वह मूल रूप में पड़ा रहने के कारण ये जो माया वर्ग है, कारण वर्ग है, अव्यक्त वर्ग, अव्यक्त जो है इसका नाम हो गया कूटस्थ। दूसरा एक तात्पर्य और लेते हैं, ये कूट शब्द होता है कपट बाकी है ना, कूट साक्षी, जैसे क्या कहते हैं कूट साक्षी, झूठी गवाही दिया है, इसमें गवाही जो दिया है तो झूठी गवाही दिया है, तो कपट बाकी है। तो कपट बाकी माने जो है वह ये पुरुष के विपरीत भावाचरण में जो है वह होता है, तो वो हो गया कूटस्थ। यानी कपटे में पुरुष पुरुष से विपरीत भावाचरणे तिष्ठति इति कूटस्थ माने को हो गया कौन माया। माया ही विपरीत भाव आचरण में रहती है इसलिए माया का नाम हो गया कूटस्थ। तो मैं ध्यान दिलाना ये चाहता हूं कि देखिए एक अर्थ ये लीजिए कि कार्य वर्ग का नाम हो गया क्षर और कारण का नाम हो गया अक्षर। तो ये कारण को ही कूटस्थ कहा, कारण को कूटस्थ कहा और कहा अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दूसरा अर्थ ऐसा लेते हैं कि देखिए ई जो हमने बताया यही मुख्य सिद्धांत का अर्थ है, भाष्यकार भगवान ने यही अर्थ लिया। हाँ, पुरुष से के दो ही उपाधि हैं, पुरुष के दो उपाधि हैं, एक कार्य वर्ग उपाधि एक कारण उपाधि। कारण उपाधि वाला की ईश्वर संज्ञा है और कार्य उपाधि के वाले की जीव संज्ञा है, पर जीव ईश्वर कोई उत्पन्न चीज नहीं है, जीव ईश्वर खाली संज्ञा है। इसलिए वस्तुतः क्या है कि क्षर उपाधि है और अक्षर उपाधि, ये दोनों उपाधि से ऊपर उठा हुआ कौन है, पुरुषोत्तम है, वो एक ही है, उसमें किसी प्रकार का भेद वो ब्रह्म धन्य है ना। ये मुख्य अर्थ है क्योंकि यहां पर क्षेत्रज्ञ का विमान विधि के द्वारा जो है वह क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता कर दिया है, प्रकरण यही चल रहा है। अन्य जगह भी जो है वह दोनों प्रकार से लेकर के अंत में निर्विशेष में प्रतिष्ठित किया है। तो यहां क्षर इसका तात्पर्य निकालते हैं कि क्षर एक उपाधि हुई, इस उपाधि में उसका नाम जीव हो जाता है, और अक्षर एक उपाधि हुई, इस उपाधि में उसका नाम ईश्वर हो जाता है। तो नाम उसका हो जाता है जिसका नाम ये दोनों हुआ, वह इस क्षर से और अक्षर दोनों से पृथक है, ये कहना है। क्षर अक्षर दोनों से पृथक है, इसलिए क्षर अक्षर से यहां पर क्षर कार्य वर्ग और अक्षर जो है कारण वर्ग को लेते हैं, ये मुख्य अर्थ मानते हैं। अब कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा लेते हैं जिसको हमने कल बताया था आपको कि वो लोग चलते हैं कि सप्तम अध्याय में जिसको अपरा प्रकृति परा प्रकृति को कहा गया, ध्यान में है ना, और उसी को तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र करके कहा गया, उसी को यहां पर क्षर अक्षर करके लिया गया, ऐसा मानते हैं। और इसमें जो है वह दोष आता है, इस प्रकार का अर्थ लेने से दोष क्या आएगा कि उससे पृथक करना पड़ेगा ना, तो जीव से पृथक करना पड़ेगा। वस्तुतः जीव जो है जीव से पृथक नहीं किया जाता है, जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी जब पृथक कर दी जाए, जीव से पृथक ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ से पृथक ईश्वर को आप करेंगे तो एकत्व नहीं हो सकता, ये दोष आएगा। इसलिए ये दोष आने से ये पक्ष गृहित नहीं है। तीसरा एक अर्थ और करते हैं, वो लेते हैं, वो क्या लेते हैं कि देखिए क्षर हो गया विनाशी है कि नहीं, तो अब क्षर का आश्रय करने वाला जितना प्राणी वर्ग है वो प्राणी वर्ग की क्षर संज्ञा इस प्रकार हो सकती है कि वो कर्म के अनुसार आपको शरीर मिला और शरीर के नाश से फिर आपकी ई अभिव्यक्ति समाप्त हो गई। इसलिए जो वो लोग इस प्रकार का मानते हैं कि विनाशशील ये जीव जो है, जो विनाश को यानी उपाधि के नाश से नाश का अनुभव करने वाला, ये हो गया अक्षर, ये हो गया अक्षर। जैसे मान लीजिए कि आकाश में सूर्य है और जल रख दिया, तो जल के साथ जल को लेकर के जो सूर्य प्रतीत हो रहा है वो जल के नाश के साथ में नाश को प्राप्त हो जाता है, उसका वो स्वरूप नाश को प्राप्त हो जाता है ना। इसलिए कि इसको क्षर कोटि मिलेगी। हाँ, ये मैंने वो उपाधि सहित, उपाधि से पृथक तो बनेगा नहीं, उपाधि सहित, तो कार्योपाधि सहित जो जीव है ये हो गया क्षर कोटि में। अब जब प्रतिबिंब का नाश तो वो कहाँ दिखेगा प्रतिबिंब, जल जल मान लीजिए सूख गया है, घड़ा फूट गया, तो प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा है? देखो जल है, पर जल में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है, क्योंकि उन लोगों का तर्क ही है, सभी के पास एक तर्क है लेकिन वो सिद्धांत को टिंब नहीं आता, कि जब आप उपाधि को ले, कार्योपाधि को ले रहे हैं है ना, तो जहां कार्योपाधि रहेगी वहां प्रतिफलन भी रहेगा। जैसे ये कार्योपाधि है, यहां चैतन्य प्रतिफलन भी है, तो कार्योपाधि जहां है वहां प्रतिफलन भी है, तो प्रतिफलन सहित कार्योपाधि ये क्षर का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि उससे पृथक तो बनेगा नहीं। तो वो लेते हैं कि प्रतिफलन सहित जो कार्योपाधि है ये हो गया अच्छा। इसमें कर्मानुसार नाश होता है और फिर उत्पत्ति होती है, फिर नाश होता है उसका, और कारणोपाधि वाला जो प्रतिफलन है तो कारण में किसी प्रकार का वहां कर्म भोग है नहीं, इसलिए वहां पर नाश की गुंजाइश नहीं बनती है। नाश की गुंजाइश नहीं बनती है तो मायोपाधिक में क्या है कि वह निर्विकार है, है? वो उपाधि जो है, उपाधि कर्म से उसकी उपाधि का नाश नहीं होने वाला है ना, क्योंकि अकर्मत्व है वहां पर, ईश्वर में किसी प्रकार का कर्मत्व होगा नहीं, तो नाश संभव नहीं है। तो नाश संभव नहीं है, और दूसरे क्या है कि वह उपाधि से वशीकृत नहीं रहता है, और ये कार्योपाधि वाला वशीकृत हो जाता है उपाधि से, वो उपाधि से वशीकृत नहीं रहता है, इसलिए जो है उसको न क्षर कीति अक्षर ध्यान में आया कि तर्क उनका ये तर्क है। और उसमें वो प्रमाण भी देते हैं, एक आता है ना वो याद है किसी को, मैत्रेयी में, मैत्रेयी ब्राह्मण में जब याज्ञवल्क ने कहा न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, ये वाक्य कहा था ना, जिसको जो है वह फिर मैत्रेयी ने कहा कि आप हमको मोह में डाल रहे हो, आपने कह दिया न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, उन्होंने कहा मैं मोह में नहीं डाल रहा हूं भाई, पर उपाधि के बिना विशिष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती हो, इसलिए विशिष्ट संज्ञा नहीं बनेगी, उपाधि के बिना विशिष्ट संज्ञा नहीं बनेगी, तो उपाधि जो समाप्त हो जाएगी तो विशिष्ट संज्ञा भी समाप्त हो जाएगी, उपाधि समाप्त हो जाएगी तो विशिष्ट संज्ञा भी समाप्त हो जाएगी, पर इसके द्वारा मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आत्मा समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा की विशिष्ट संज्ञा समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक पक्ष ये भी है कि जब आप कार्योपाधि और कारणोपाधि ले रहे हैं तो वहां विशिष्ट संज्ञा भी उसके साथ में आ जाती है। और वो विशिष्ट संज्ञा जो है वह मूल में नहीं रहती है, उपाधि भी नहीं रहेगी तो विशिष्ट संज्ञा भी नहीं रहेगी। तो पुरुषोत्तम में वो उपाधि भी उपाधि से भी वह पृथक है और विशिष्ट संज्ञा से भी पृथक है। ये तीन जो है वह पक्ष यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसमें सिद्धांत पक्ष वही है। कौन? कि कार्योपाधि मने उपाधि ही लेना है, कार्योपाधि कारण जड़ वर्ग को ही लेना है। चेतन एक ही है, चेतन एक है और जड़ वर्ग ही उपाधि है। और उस जड़ वर्ग से जब पृथक करेंगे हम तो जड़ वर्ग से पृथक करेंगे, चेतन से पृथक करने का तो कोई प्रश्न है नहीं। और जड़ वर्ग से पृथक करेंगे तो जो है वह पुरुषोत्तम और मुख्य चेतन तत्व आ जाएगा। इसलिए दो ही विभाग है, चेतन और जड़, ये दो विभाग। जड़ में दो विभाग हुआ, कार्य कारण। अब उससे जो पृथक करेंगे तो निर्विशेष में चले जाएंगे, उसी निर्विशेष में कारण कल्पित होगा, कारण कल्पित होगा फिर उसका परिणाम कार्य रूप में होगा। तो वहां बाद समान अधिकरण से उसका बाद होगा। और जीव भाव इत्यादि है ये प्रतीति है, खाली विशिष्ट संज्ञा की प्रतीति है। तो इसलिए इसको इस कोटि में लेना नहीं, क्योंकि ये तो मूल ही है, ये तो पुरुषोत्तम ही है, ये पुरुषोत्तम ही है। और इसके अंदर ले लेंगे तो उससे पृथक करना पड़ेगा पुरुषोत्तम का, और उससे पृथक करना पड़ेगा तो जीव ब्रह्म केवलम ये बात नहीं बनेगी। हाँ, फिर बाद इत्यादि भले ही करो पर मुख्य समानाधिकरण नहीं। इसलिए ये तीन अर्थ में जो एक अर्थ जो पहले कार्योपाधि और जो है कारणोपाधि लिया था, मतलब कार्यजात और कारण, यही क्षर अक्षर से लेना। ये कूटस्थ इत्यादि शब्द ऐसे हैं कि जिसके द्वारा ऐसी कल्पना लोगों में हो जाती है, पर वो सिद्धांत नहीं। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा देख लें कि कहाँ तक टीका हो गई थी, पत्र हो गया था ना, क्षर अक्षरोपाधिभ्याम परमात्मना च। देखिए ये तीन राशि किया इन्होंने टीका काल में, इन्हें किया ना, एक क्षर अक्षर ये हो गई उपाधि राशि है ना, और परमात्मा हो गया तीसरा। तो क्षर अक्षरोपाधिभ्याम परमात्मना च राशि त्रयम् उक्तेन सर्वात्मत्वेन अशुद्ध्यादि दोष प्रसक्तो उक्तम। कहा कि सर्वात्मा जब आपने कहा तो अशुद्धादि दोष आ जाएगा, तब कहा कि नहीं, अशुद्धि आती थी नहीं आएगी, वो इससे बिल्कुल पृथक है। द्वावियों पुरुषोलोक के क्षर होता पुरुषोपाधित्वात् पुरुषत्वम न साक्षात इति विवक्षित्वा आह। कहते ये दोनों है पुरुष की उपाधि। कौन? क्षर अक्षर है पुरुष के उपाधि, इसलिए इनको पुरुष करके नहीं समझना, मुख्य पुरुष नहीं है। क्षर अक्षर को यहां पुरुष कह दिया ना, द्वार में हो पुरुषो लोके, यहां पर पुरुष की उपाधि होने के कारण इनको पुरुष कहा। पुरुष का उपाधि होने के कारण इनकी पुरुष समझा हुई, न साक्षात इति विवक्षित्वा पुरुषौ। ये द्वाविमौ पृथक राशि कृतौ पुरुषौ, अलग अलग राशि बनाए हुए जो पुरुष हो गए उच्चेते कहां लोके संसारे, क्या लाभ है उनका? क्षरस्य क्षरतीति क्षरो विनाशी। जो क्षरण को प्राप्त होता है वो क्षर हो गया, विनाशी एको राशि। और अपरह पुरुषो अक्षर, दूसरा अक्षर पुरुष हो गया तद विपरीत, वो क्षर से विपरीत है। क्षर से विपरीत होने से उसका नाम हो गया अक्षर। परम पुरुषम व्यावर्ते थे भगवतो माया शक्ति ही। तो क्षर से अतीत परमात्मा का लेना कहा का परमात्मा नहीं लेना, अक्षर किसको लेना? भगवतो माया शक्ति ही, ये माया शक्ति को लेना। तत्र कार्यलिंग का अनुमानम सूचय, कार्यलिंग का अनुमान करते हैं कि क्षराक्षस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम। जो क्षर पुरुष है कार्य वर्ग जो है उसकी उत्पत्ति का बीज, अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्काराश्रय, जो अनेक जो संसारी जीव हैं उनमें काम और कर्म है, तो काम कर्म आदि संस्कार का आश्रय कौन रहेगा? वही अव्यकृत, अव्यकृत में है ना, तभी तो कार्य होगा ना। इसलिए कार्याश्रो अक्षर पुरुष उच्यते, ये अक्षर पुरुष कहा जाता है। माया माया शक्तिम बिना, टीका में देखिए, माया शक्तिम बिना भोक्तृणाम कर्मादि संस्कारादेव उक्त कार्योत्पत्ति ही इत्याशंक्य। यदि कोई कहे माया शक्ति को मानने की क्या जरूरत है? अरे भोक्ता का जो कर्मादि संस्कार है ना, वही समर्थ है, वही धारण करके रखेगा। भोक्ता में कर्मादि संस्कार है, उसका धारण करने वाला भोक्ता होगा, उसी के अनुसार जो है उसको फल आएगा। ये माया शक्ति को बीच में मानने की क्या जरूरत है? तो उसको कहते हैं तस्य निमित्तत्वेपि, वह निमित्त हो सकता है पर उपादान नहीं बनेगा। भोक्ता निमित्त हो सकता है माया के परिणाम में, पर उपादान माया ही बनेगी, उपादान माया ही बनेगी। इसी को निमित्तत्वेपि माया शक्ति उपादानम इति मत्वाह, इसको मान करके कहते अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्काराश्रयो अक्षर पुरुष उचित। काम कर्मादि इत्यादि शब्देन ज्ञानम, यानी यथा कर्म यथा श्रुतम, तो ज्ञान भी ले लेना, काम कर्म और श्रुत। ज्ञान माने वही उपासना कहो, एक ही बात है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जो है उसका कामना है, जैसा कर्म है जैसा उसका ज्ञान है, यथा प्रज्ञ। प्रकृतिम पुरुषम चैव इति प्रकृतयोः इति ग्रहणम इति शंका शंकाम आकांक्षा द्वारा बारित। यदि कोई कहे कि भाई देखिए, दो तो यहां भी कहा था ना, प्रकृतिम पुरुषम चैव है, तो ये जो है प्रकृतयोः इति ग्रहणम, उसी का ग्रहण यहां पर कर ले है ना, अति ये है ना, यहां इस प्रकरण में, इस प्रकरण में प्रकृतयोः यह ग्रहण, वो दो प्रकृतियां हैं उन्हीं का ग्रहण कर लें, ऐसी आशंका करके आकांक्षा द्वारा हटाते हैं कि नहीं। कौन तो पुरुषो, वो पुरुष कौन है? इतिहास स्वयं भगवान, भगवान स्वयं कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम, समस्त विकार जाते है क्षर। अकूटस्थ कूटो राशि, राशिरिव स्थित, या दीर्घ जो हुआ है वो एक रह का लोप होने से हुआ। कूटस्थ है राशि का नाम, कूट है राशि का नाम, राशि के समान स्थित है, अथवा कूटो माया, कूट है माया वंचना जिहमता कुटिलता पर्याया, ये सब कूट के आते हैं। बहुत जो है वह वंचना करने वाला, जिहमता का अर्थ हो गया कुटिलता, ये सब जो है वह कूट के अंदर ये सभी अर्थ आ जाते हैं। अनेक मायादि प्रकारेण स्थित, यह अनेक मायादि प्रकार से स्थित है, इसलिए कूटस्थ मैंने संसार बीज आनंत्यात, यानी है तो एक ही माया मालूम होती है पर इसके अंदर बहुत चीजों का बीज है, इतने प्राणियों के कर्म संस्कार उसी के अंदर बैठे हुए। माया तो एक ही है पर इतने प्राणियों के कर्म संस्कार उसी के अंदर बैठे हुए हैं। किसकी दीर्घ माने राशि के आगे राशि है, अरे राशियों के पहले राशि है न कि नहीं, कूटो राशि होना चाहिए ना। नहीं राशि एक शब्द, कूट का अर्थ होता राशि, कहते राशि क्या यहाँ होगी, कहते राशि भी स्थित यहाँ राशि में दीर्घ है, कूटो राशि राशि वहां पर दीर्घ है ना, दीर्घ इसीलिए है कि वो राशि का जो र है ना, वो र का रोरी के द्वारा लोप हो गया, इसलिए पूर्व पे जो है ये को दीर्घ हो गया। हमारे में जो पाठ है कूटो राशि राशि रिव स्थित, और ये पाठ ठीक बने, कूट का अर्थ राशि होता है तो राशि क्या है यहाँ, राशि रिव स्थित जैसे राशि रहती है, जैसे पर्वत इत्यादि को हम लोग जैसे ढेर के समान स्थित है ऐसे, अथवा कूटो माया वंचना जिहमता कुटिलता इति पर्याय, अनेक मायादि प्रकारेण स्थित कूटस्थ संसार बीज अनंत्या, संसार का बीज अनंत है और सब उसी में पड़ा है। जैसे हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं गर्मी के दिन में एकदम सपाट मालूम होती है, पर इतने नहीं है, वो उसके अंदर अनंत बीज को लेकर के बैठी हो, ऐसे माया एक रूप मालूम होती है, पर जब सृष्टि काल आता है तो फिर अनंत बीज जो उसके अंदर है वो उद्भूत हो जाते हैं, वह उद्भूत हो जाते हैं। जैसे कोई मायावी है तो ऐसा बैठा है, अब मायावी भले कह दिए तो उसका स्वरूप तो वही दिखाई दे रहा है ना, पर उसके अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि में बहुत चीजें बैठी हुई हैं, और जो प्रकट करेगा तो अनेक रूप आपको दिखाई देने लगे। ऐसे माया शक्ति के अंदर अनंत जो है वह बीज जीवों का रहता है और सृष्टि काल में सब प्रकट होता है, इसी को कहा संसार बीज अनंत्या, संसार का बीज अनंत है, इसलिए न क्षरती थी अक्षर एक क्षर को, क्योंकि बाकी जितने कार्य है ना वो तो कर्म भोग समाप्त हो गया कि नाश हो जाएगा, इसको यहां से ध्यान में रखिए, जो कि कर्म भोग इस शरीर में समाप्त हो गया शरीर का नाश हो जाएगा, ऐसे ब्रह्मा पर्यंत ब्रह्मा का भी कर्म भोग समाप्त हो जाएगा तो उस शरीर का भी नाश हो जाएगा, उस शरीर का भी नाश हो जाएगा। ये जितना नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत दिख रहा है, ये समष्टि भोग जब इसका समाप्त हो जाएगा तो इसका भी नाश हो जाएगा, फिर अव्यापृत रूप में हो जाएगा, पर सभी का बीज वहां पर बना रहेगा, प्रलय काल में ऐसा हो जाएगा, जब सृष्टि काल आएगा तो फिर जो है वह अनंत रूप में प्रकट हो जाएगा, तो वो जो है वहां पर कर्म भोग नहीं बनता है, कर्म भोग कार्य में बनता है, इसलिए वहां कर्म भोग का पहुंच नहीं है, इसलिए वहां पर नाश नहीं है, अव्याकृत का नाश नहीं। नाम रूपात्मक सृष्टि कितनी बार उत्पन्न होगी, कितनी बार नष्ट होगी, पर अव्याकृत का नाश ज्ञान होने पर ही अव्याकृत बाधित होगा, उसके पहले अव्याकृत का नाश नहीं होगा। माया वही माया अव्याकृत है क्या? हाँ, अक्षर शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया है, जैसे अक्षरात परत पर, वहां देखो अक्षर अव्यक्त के लिए प्रयोग किया, वो भाई वहां पर किया, पर वहीं पर आगे कहा अक्षरात परत पर, पर जो अक्षर है उससे भी पर है परमेश्वर, तो अक्षर शब्द का अर्थ परमेश्वर के लिए भी प्रयोग आता, अक्षर शब्द का अर्थ अव्याकृत अव्याकृत के लिए प्रयोग आता, तो दोनों जो है वह प्रयोग आते हैं। इसलिए इसमें प्रयोग के विषय में ऐसा है कि वो दोनों प्रकार का प्रयोग आता है, तो यहां कह दिया कि संसार बीज अनंत्यात् न क्षरति इति अक्षर उच्यते। थोड़ी टीका देखिए कि काम कर्मादि इत्यादि शब्देन ज्ञानम गृह्यते, प्रकृति पुरुषम च एव हो गया, कौतौ कूटस्थ शब्दार्थम उक्त्वा तेन स्थितस्य कूटस्थता इति संपिंडितम अर्थमा। कूट शब्द का अर्थ कर दिया राशि, और उसके उसको लेकर के जो स्थित है यही है कूटस्थता, इसी को कह दिया अनेक मायादि प्रकारेण स्थित। तस्य कथम अक्षरत्वं बिना ब्रह्म ज्ञानम अनाशात्। वो अक्षर क्यों कहते हैं? कहते अक्षर इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं हो सकता। अब ये दोनों से देखिए अलग करना है, किसको अलग करना है? पुरुषोत्तम को। इसलिए कहते कार्य कारणाख्यो राशि दर्शयित्वा, कार्य कारण रूप राशि को दिखा करके राश्यंतरम दर्शयति, तृतीय राशि हो गया परमात्मा, उसको बताते आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण, एक क्षराक्षर से विलक्षण। अब ये राशि का मतलब ये है कि तीन विभाग कर दिया, कार्य विभाग कारण विभाग, ये दोनों हो गया उपाधि, और ये जिसकी उपाधि है वो तीसरा विभाग हो गया, एक कार्य विभाग एक कारण विभाग। जैसे सृष्टि में दो विभाग कर देते हैं, नाम विभाग रूप विभाग, है ना, ऐसे जो है नाम रूप ये हो गया कार्य, तो कार्य विभाग और अव्याकृत हो गया कारण विभाग। अब इन दोनों को लेकर के तृतीय विभाग कौन हो गया? परमेश्वर। जैसे तीन को लेकर के जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था, ये तीन की अपेक्षा से तुरीय चतुर्थ को तुरीय विभाग कर दिया, चतुर्थ विभाग हो गया ये तीन की अपेक्षा से, ऐसे यहां दो की अपेक्षा से तृतीय विभाग हो गया परमेश्वर। राशि का अर्थ माने राशिरिव स्थित, समझे ना, राशिरिव स्थित इसलिए कहते हैं कि यहां देखो कार्य भी जो है वह राशि के समान स्थित है, यहां तो राशि स्थितता प्रत्यक्ष मालूम हो रही है ना, ये तो ढेर मालूम ही हो रहा है। कारण में कैसा है कि अनंत बीज का जो है बीज लेकर के बैठा है, और उसमें क्या ऐसे कैसे बनेगा परमात्मा में, अनंत जीव रूप में जो है अभिव्यक्तता उसकी उसी की हो रही है, इसलिए राशि भी स्थित। तीनों में इस प्रकार की स्थिति है, आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण, क्षराक्षरोपाधि द्वय दोषेण अस्पृष्ट, क्षर और अक्षर ये जो उपाधि द्वय है, इस उपाधि द्वय के दोष से बिल्कुल पृथक है, ये दोनों का उसमें दोष नहीं, न कार्य संबंध है न कारण संबंध है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए परमात्मा स्वरूप कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, क्योंकि उपाधि संयोग के कारण ही इसमें अशुद्धि मालूम होती है, उपाधि संयोग के कारण ही इसमें अनित्यता मालूम होगी, उपाधि संयोग के कारण ही इसमें अबुद्धता मालूम होगी, और उपाधि संयोग के कारण ही इसमें बंधन मालूम होगी। उपाधि संयोग न हो तो आपका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। देखो, शरीर को लेकर के आप अपने को में परिच्छिन्नता का अनुभव कर रहे हैं, शरीर को आप छोड़ दीजिए तो आपको परिच्छिन्न कौन करेगा? और शरीर उपाधि है, ये आप है नहीं। मुख्य चीज विचारने का ये है ना, शरीर उपाधि है कि नहीं? शरीर आप किसी का स्वरूप नहीं होता है, शरीर यहीं पर प्रत्यक्ष जल जाता है। तो इसका मतलब शरीर जब स्वरूप नहीं हुआ किसी का, तो शरीर के को लेकर के हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, और शरीर को छोड़ करके यदि अपने स्वरूप को आप देखें तो आपकी व्यापकता को कौन तोड़ सकता है? लेकिन इतना जटिल हो गया है, इतना जटिल हो गया है कि वही कश्चित कीट कथनचित पटुमत के घर को ही अपना स्वरूप मान लिया। शरीर तो आयतन है जीव का, जहां बैठ करके उपभोग करता है, और ये घर है उसका स्वरूप बन गया, और सूक्ष्म शरीर करण है, जिस करण के द्वारा विशिष्ट भोग होता है। न करण ये इसका स्वरूप हो सकता है, न आयतन इसका स्वरूप हो सकता है, पर आज माया यही है कि देखो कि माया यही है कि ये घर को और करण को अपना स्वरूप मान कर देगा, इसलिए सोचता है कि इसके मरने से अपने का मरना मानता है, इसके टूटने से अपना टूटना मानता है, मन के दुखी से अपने को दुखी मानता है, और इधर कहता भी है कि मेरा मन आज दुखी है, ये भी कहता है। अभी तुम्हारा मन दुखी है, तुम तो नहीं दुखी हो, बिचारी है, मेरी गाय दुबली हो गई, तुम्हारी गाय दुबली हो गई, तुम तो नहीं दुबले हो गए। पर तादात भी इतना दृढ़ है कि देखो, इधर ये कहेगा कि मेरा मन दुखी है, और इधर कहेगा मैं दुखी हूं, तो कैसे दोनों बनता? मन के साथ तादात्म करके ही तो कहेगा मैं दुखी हूं, लेकिन जिससे मेरा मन दुखी है ये बात कहता है, उसमें स्पष्ट ही है कि मन से तुम पृथक हो, मन को जानने वाले हो, तो उस समय कहां दुखी हो तुम? तो मेरा कहना है कि शरीर के साथ लेकर के ही हम ये कह पाते हैं कि मैं यहां हूं यहां नहीं हूं, पर शरीर रूपी उपाधि को छोड़ करके देखो तो आपकी व्यापकता को कौन तोड़ सकता? ये विचार हमेशा जो है इसी भी, क्योंकि शरीर अभ्यास ही सबसे बड़ा अभ्यास है, यही हमारी वो जो है वो संकुचित करके रखा है। प्रकाश ये भूल जाता है कि मैं विद्युत हूं, वो यही समझता है कि मैं बल्ब का हूं, क्योंकि बल्ब में उसकी अभिव्यक्ति है, तो बल्ब को ही मान लेता है अपना सब कुछ। लेकिन ये ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता इसको, वो तो विद्युतगत है, अविद्युत व्यापक है, लेकिन बल्ब की परिच्छिन्नता जो प्रतीत हो रही है वो परिच्छिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत हो रही है। तो इस बात को लेकर के कहा कि वस्तुतः तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, पर क्षर और अक्षर उपाधि के दोष से जो है ये अपने को तद्रूप मानता है, और वस्तुतः ये क्षर अक्षर उपाधि से बिल्कुल पृथक है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे तुदारतः यो लोकत्रयमाविश्य विहर्तव्य ईश्वरः। कहते हैं कि एक कार्य कारण कारण जो उपाधि है ना, ये एताभ्याम कार्य कारण उपाधिभ्याम अन्य कार्य कारण उपाधि से आप पृथक कर दीजिए तो निरुपाधिक हो जाएगा। आप कार्य कारण उपाधि से अपने स्वरूप को पृथक करिए तो क्या हो जाएगा? निरुपाधिक हो गया कि नहीं? तो कार्य कारण उपाधि से जब हम पृथक करके देखते हैं तो निरुपाधिक हो गया, यही उत्तम पुरुष है। ये जो उत्तम पुरुष है इसी को कहो परमात्मा। उदाहरित शास्त्र में, शास्त्र में इसी का नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्यों नाम है इसका? ये परमात्मा इसीलिए इसका नाम है ना, ये परम भी है। ये कार्य कारण जो उपाधि से पृथक होने से परम हो गया और सबको प्रत्येगात्म रूप से अनुभव हो रहा है, इसलिए आत्मा भी है। तो परम भी है और आत्मा भी है, दोनों हो गया कि नहीं? एक उपाधि से पृथक होने के कारण क्या हो गया? परम। और प्रत्येगात्मा रूप से सबको अनुभव होने के कारण इसका नाम आत्मा भी है। तो परमस्यासौ सर्वभूतानाम आत्मा च, सभी सर्वभूतानाम आत्मा च और परमस्यासौ इति उदाहरतः। परमात्मा करके कहा गया है कहाँ? वेदांतेषु शास्त्रेषु, वेदांत शास्त्र में जो है वह कहा गया है। ये आत्मपद से और परम पद से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देखो आत्मपद से क्या लेना, क्षर से आत्म कहते ही क्षर से विलक्षणता हो जाती है कि नहीं? आत्मा कहने से क्षर से विलक्षणता हो जाती है और परम कह देने से अक्षर से विलक्षण हो जाता है। जब परम कह दिया तो अक्षर से भी, क्योंकि अक्षर जिसको कहा था ना पहले पर है, अक्षर अक्षरात परतः अक्षरात पर है ना, तो क्षर से पर हो जाएगा अक्षर। लेकिन आत्मशब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्षर से बिल्कुल अलग हो जाता, क्योंकि क्षर है अनात्मा, क्षर है अनात्मा। और परम शब्द का जब प्रयोग कर देते तो अक्षर से भी विलक्षण हो जाता है। तो क्षर अक्षर दोनों से विलक्षण हो गया ये, इसलिए इसको कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य। यहां पर थोड़ा और ध्यान दे, अन्य कह दिया इसको, अन्य किससे अन्य है? वो ये दोनों से अन्य है, इसीलिए कहा इसको अन्य। अन्य कहने में तात्पर्य इसका यही है कि ये दोनों से जो है वह अन्य है। जितना विशेष विशेषण है ये विशेष जो उपाधि है ये उपाधि से बिल्कुल अन्य है। हाँ, तो जीव से जीव का आश्रय मानते हो लोग, तो ईश्वर को जीव का आश्रय मानते हैं ना। अन्य कहने का तात्पर्य है कि देखो अन्य इसी कहा कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे त्युदारता, तो कुछ लोग तू का अर्थ ये ले लेते हैं, हालांकि तू तो व्यावर्तक है दोनों का, ये वो ऐसा मानते हैं कि वो अन्य ही है, माने अत्यंत विलक्षण दोनों से है। कैसे विलक्षण है दोनों से? कहा कि उभय का प्रकाशक है और दोनों से बिल्कुल विलक्षण है, इसलिए अन्य रूप से जो है इसको कथन किया। तो कहा कि अन्य इसका नाम है परमात्मा, इसी को जो है परमात्मा करके कहा गया है। तो परमात्मा इति उदाहरतः कहां जो है कहा गया है कि शास्त्र में कहा गया है। अब यही क्या होता है, अब यही परमात्मा, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही परमात्मा जो है वह माया शक्ति को लेकर के इसकी ईश्वर संज्ञा होती है। तो जो ईश्वर संज्ञा इसकी हो जाती है तो लोकत्रयम, ये जो लोकत्रय से उपलब्धित सारा का सारा संसार हो गया, इसमें उत्तम मध्यम जो है कनिष्ठ जितने भी प्रकार के शरीर हैं इनमें आविष्य धार्य है, ये तीनों शरीरों को धारण करता है, इसमें प्रवेश करके तीनों शरीरों को धारण करता है। तो शरीर त्रय का धारण करने वाला ये हो गया, और शरीर त्रय का धारण करना करता हुआ भी ये अव्यय है ना, तीनों शरीरों को ये धारित भी कर रहा है, और धारित करने के बाद भी ये जीव धर्म से कभी जो है वह व्यय को नहीं प्राप्त होता, न बढ़ता है न व्यय को प्राप्त होता, धारित सबको कर रहा है, पर धारित कर जैसे मान लीजिए